بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. على قدر اسم الصور يقول كي سجود السهو سهو سجدة نأكم أم يركر يقول كي جابارك جابارك سهو سجدة يعني نماز دعو سجدة ettiğin gibi dua etmen gerekir. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وياخد تسبح قدوس رب الملائكة والروح gibi bir dualara okursun. Çünkü sehiv secdesi secdedir. Namaz secdesi gibidir. Hiçbir şekilde bir değişiklik yoktur. Bu bir ikincisi. Bu konuda özel bir delil gelmemiştir Peygamber Efendimiz'den. Özel bir delil gelmemiştir. Onun için ki diyoruz ki senin namazda secde yaptığın da duaları okuduğun zaman da sehiv secdesinde de okuyabilirsin. Bu konuda hiçbir şekilde ne mani yoktur. Yani yasaklık yoktur. Velhamdülillah.